1 met Erik Arends. U staat er vermoedelijk niet bij stil, maar er is een levendige illegale handel gaande in beschermde plantensoorten. En let op, dat is ook schadelijk voor ons, de mens. Een duik in de wereld van orchideegekken en cactusfanaten. In Argos, naar het NOS-journaal. Met Marnix Ampersen. De man die mogelijk het oorspronkelijke doelwit was van de vergisontvoering heeft zich gemeld bij de politie. Dat zegt het Openbaar Ministerie. Vorige week werd een man van 56 ontvoerd in het Noord-Hollandse Krukius en werd deze week door zijn ontvoerders vrijgelaten in Delft. De politie vermoedt dat de ontvoering te maken heeft met een grote partij cocaïne die eind vorige maand werd onderschept in de haven van Antwerpen. Voor de ontvoering zitten 6 mensen vast, maar degene die het slachtoffer hebben vrijgelaten zijn nog niet aangehouden. Een van de 2 mannen die gisteren werden neergeschoten in een huis in Huissen is aan zijn verwondingen overleden. Het gaat om een man van 48 uit Kuik. De schietpartij in Huissen trok veel bekijks, omdat de verdachte van de schietpartij het dak van zijn appartementencomplex opvluchtte en daar met het wapen stond te zwaaien. Hij kwam pas na geruime tijd naar beneden nadat de politie op hem had ingepraat. Het motief voor de schietpartij in Huissen is nog niet bekend. Bij de overstroming in het noorden van Turkije is het dodental opgelopen naar 44. De verwachting is dat het aantal verder stijgt. Een onbekend aantal mensen wordt nog vermist. Dinsdag en woensdag werden een aantal regio's langs de Zwarte Zee getroffen door hevige regenval. Zeker 2200 mensen zijn geëvacueerd. Bij de afsluitdijk demonstreren vissers tegen windmolenparken op het water. Meer dan 50 kotters zijn bij het protest aanwezig. Volgens de vissers leggen windmolenparken een steeds groter beslag op de viswateren. Ze vragen zich af of ze nog wel mogen vissen en of hun kinderen en kleinkinderen straks ook nog dat werk kunnen doen. Het protest is bij het midden van de afsluitdijk, waar de vissers niet meer mogen komen, omdat daar een windmolenpark is aangelegd. Het weer geregeld zon met in het noorden kans op een buitje. Het is 20 tot 25 graden. Morgen weinig verandering. Na het weekend wordt het wisselvalliger en koeler. En hoe staat het op de weg? Helene de Geest van de ANWB. Het is heel erg druk op de Nederlandse wegen. Onder andere door wegwerkzaamheden. En er is ook nog heel veel recreatieverkeer onderweg. Merk je onder andere op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaken en Voorthuizen. De vertraging is daar 20 minuten. Op de afsluitdijk, of bij de afsluitdijk, op de A7 vanuit Noord-Holland naar Friesland tussen Den Oever en Kornwerderzand ook ruim een half uur oponthoud. De werkzaamheden op de A9 veroorzaken ook weer een lange file van Amstelveen naar Alkmaar tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Velsen. Ook daar is de vertraging een half uur. De andere kant op tussen Beverwijk en knooppunt Rottepolderplein zelfs 40 minuten oponthoud. De brug heeft ook even opengestaan daar. En door de afsluiting van de A6 dit weekend is het heel erg druk op de wegen in Flevoland. Onder andere op de N309 van Dronten naar Epe tussen de aansluiting met de N305 en Elburg. De vertraging is daar 3 kwartier. Nu exclusief bij Toyota, de Team NL-edities. Van de compacte Aygo tot de stoere RAV4. Speciaal voor sporters en alle supporters van Nederland. Profiteer van sportieve extra's en voordeel tot wel 4500 euro. Kijk snel op toyota.nl. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Elk geluid is onbetaalbaar. Bij Van Bokstel is uw hoortoestel juist wel betaalbaar. Vanaf 0 euro en ongeacht uw verzekering hoeft het u niet meer te kosten dan 99 euro. Wat betaalt u voor uw hoortoestel? Voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Fotofestival Naarden. The Art of Living. De kunst van het leven en van het overleven. Bekijk werk van 60 fotografen in de oude vestingstad Naarden en daarbuiten. Fotofestival Naarden. Nog te zien tot en met 29 augustus. Onze ogen krijgen steeds meer schermtijd. Geef ze ook voldoende schermpauze. Zo hou je je ogen in vorm. Twijfel je over je zicht? Kom dan langs voor een goed zichtgesprek, inclusief gratis oogmeting. Maak een afspraak op pearl.nl. NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Erik Arends. Goedemiddag en welkom bij Argos. Jawel, we zijn weer terug na een lange zomer vol voetbal, wielrennen en de Olympische Spelen. En pakken de draad weer op met lekkere onderzoeksverhalen en spannende onthullingen. Zo gaan we het dit uur hebben over een omstreden fenomeen waar u waarschijnlijk nog nooit van heeft gehoord, maar dat wereldwijd toch op grote schaal gaande is. Ik heb het over de illegale handel in planten en zaden. Dat klinkt misschien niet meteen als een levensbedreigend verschijnsel, maar dat is het wel degelijk. Voor planten natuurlijk, maar uiteindelijk kan het ook gevolgen hebben voor de mens. Verslaggever Meike van Wijk dook in de wereld van de criminele florahandel en verbaasde zich over het gemak waarmee importeurs en verzamelaars hun slag slaan. Over obscure cactusgenootschappen, geheime Facebookgroepen en pronken met de Ferrari onder de orchideeën. Ja, we liepen op Gunung Panti. Dat is een heuvel van zo'n 500 meter hoog in het zuiden van Maleisië, in de deelstaat Johor. Waren we lekker aan het rondkijken welke planten we allemaal tegenkwamen. Waren we voor onderzoek bezig. En op een goed moment komt er iemand voorbij. Die had zo'n niet doorzichtige plastic zak over zijn rug hangen. En die was heel duidelijk op zoek naar alles wat hij kon stropen, orchideeën met name. Toen hij ons in de gaten kreeg, maakte hij zich snel uit de voeten. En de collega's met wie ik in het veld was, die wisten precies op welke boom welke orchideeën groeien. En een aantal daarvan misten ze, die ontbraken. Leni Duistermaat is plantenkundige bij Naturalis, het Nationaal Onderzoeksinstituut op gebied van biodiversiteit. En wat zou zo'n man doen met die planten, denk je? Ja, dat gaat het illegale circuit in. Of dat wordt gelegaliseerd en komt dan met een certificaat in de handel. En wie kopen die planten, denk je? Er zijn heel veel liefhebbers. Wat zeldzaam is, dat wil men graag hebben. Men wil het graag zien, maar er zijn genoeg verzamelaars die het ook graag zelf willen hebben. Want dat is status of gewoon mooi? Status, vergelijkend met een postzegelverzameling. Duistermaat is taxonoom, wat betekent dat ze plantensoorten onderscheidt. Hoe zien ze eruit en hoe kun je ze herkennen? We zijn in de Hortus Botanicus in Leiden. Nou, we staan hier bij een kas. Daar staan planten in die niet aangepast zijn aan ons klimaat, die het niet overleven. Met name de koude nachten, denk ik, niet overleven. En daarnaast een bakje met planten die wat beter tegen ons klimaatbestand zijn. En dat bakje zou open kunnen staan, maar er zit nu een rooster op, afgesloten met sloten. En dat is omdat ze anders te makkelijk meegenomen worden. Echt? Daar zitten orchideeën bij en andere interessante planten. Er zijn zelfs bezoekers aan de Hortus die het dan niet kunnen laten om zo'n potje in een tas te laten verdwijnen. Ik moet eerlijk zeggen, ik wist het ook niet. Ik had het wel gedacht, maar ik had niet gedacht dat het grootschalig was. Ja, ik schrok er eigenlijk heel erg van. Tim Boekhout van Solingen is een groene criminoloog. Hij is gespecialiseerd in criminaliteit die te maken heeft met dieren, planten en ecosystemen. Hij heeft voor de Verenigde Naties het overzichtswerk gemaakt over de illegale handel in wilde flora wereldwijd. Dat is deze zomer uitgekomen. De Verenigde Naties heeft een onderwijsprogramma eigenlijk voor hoger onderwijs. Dat heet Education for Justice. Over van alles en nog wat, maar over criminaliteit. Over die illegale exploitatie in planten weten we veel minder dan de illegale exploitatie van bomen, van hout. Dus dat een voorbehoud is. Er is weinig onderzoek naar gedaan. Er zijn maar heel weinig mensen eigenlijk die onderzoek naar doen. Er zijn een paar studies geweest. En sowieso is natuurlijk illegaliteit is altijd lastig onderzoek doen. Dus dan moet je altijd, je werkt altijd met schattingen. Mensen geven niet op. En bij het CBS heeft ook geen tabelletjes van dit is illegaal. Hè? Dus dat is altijd de beperking. Die plantendeskundigen noemen dat plant blindness. Dus blindheid voor planten en eigenlijk een soort voortdurende aandacht voor dieren en te weinig voor planten. De paar studies die er zijn, die wijzen op een hoge mate van illegaliteit. Dus daar schrik je van. En die denken natuurlijk helemaal niet over. Je loopt in een plantenwinkel en ik wat een mooie cactus. Ja, je mag ze wel verhandelen, maar dan moet je dus allemaal vergunningen hebben. Als je dat dus allemaal niet hebt, dan is het illegaal. En dat is dus kunnen hele hoge percentages zijn met planten. Kunnen er misschien een beetje makkelijk over doen. Illegale bioplanten, illegale handel in planten. Maar nee, ja, we hebben het gewoon over soorten die bedreigd worden met uitsterven. En willen we dat? Willen we die soorten laten uitsterven? Het lijkt misschien ver van je bed, illegale handel in beschermde planten. Maar naar schatting worden er wereldwijd meer dan 30.000 plantensoorten met uitsterven bedreigd. En als die soorten ook echt verdwijnen, kan dat grote consequenties hebben. Plantenkundige Leni Duistermaat. Op het moment dat er één soort verdwijnt, hoeft er nog niet zo heel veel aan de hand te zijn. Maar op het moment dat er steeds meer soorten gaan verdwijnen, die soorten hangen allemaal op een of andere manier met elkaar samen. En wij weten waarschijnlijk nog niet de helft van al die netwerken. Op het moment dat er te veel soorten verdwijnen, dan valt dat hele netwerk in elkaar. En dan zal dat hele, die hele habitat in elkaar storten. Dan zal de hele samenhang van soorten verdwijnen. Dan krijgen andere soorten een overhand. Die kunnen dominant worden. En dan ga je dus bepaalde ecosystemen of habitats gaan ernstig veranderen. Kan het verdwijnen van veel soorten ook echt zeg maar, schadelijk zijn voor ons mensen? Dat zal zeker schadelijk kunnen zijn voor mensen. Als je kijkt naar de insectenstand die behoorlijk achteruit gegaan is. Daar zitten insecten bij die wij heel hard nodig hebben om onze gewassen te bestuiven. Zonder insecten geen aardbeien. Ja, op een gegeven moment maak je jezelf dan steeds meer afhankelijk van de chemie om nog in je voedsel te kunnen voorzien. En qua medicijnen? Er zijn best wat planten die we als medicijn gebruiken. Medicijnen worden natuurlijk ook op grote schaal synthetisch gemaakt. Maar er is nog veel kennis, denk ik, in de planten verborgen die wij nog niet weten. Aspirine, dat vergeten we al te makkelijk. Daar zit salicylzuur in, dat komt van de wilgenbast. En dat wisten we in de prehistorie ook al. Als je pijn hebt, kauw op een stukje wilgenbast. Planten hebben dus een duidelijke functie in het ecosysteem, maar ze hebben ook economische waarde. Groene criminoloog Tim Boekhout van Solingen. En waarom doen mensen dit? Verdienen daar heel veel geld mee? Ja. Uiteraard toch geld, ja, precies. Het is alle stroperij. Het is ook allemaal het geld, ja. En als je dat een beetje goed aanpakt. En het voordeel hiervan is natuurlijk voor de handelaar, voor de illegale. Hè, degene die dat illegaal oogst of stroopt. Bijna niemand weet het. Ja, als weinig deskundigen het weten. En het algemeen publiek weet het helemaal niet. Dus ik denk dat wordt dus ook heel weinig gehandhaafd. Dus het is gewoon heel makkelijk om het te doen. Als het allemaal legaal is, dan maak je natuurlijk allemaal kosten. Ook om voor herplanten en zo, als je het duurzaam wil hebben. Maar als je het natuurlijk illegaal doet, dan heb je natuurlijk heel weinig kosten. En volop winst. Dus het is een heel makkelijk. En er is natuurlijk een hele grote vraag naar. Het is ook helemaal niet nieuw. Ik bedoel, orchideeën zijn populair nu. En ook orchideeën bijvoorbeeld. Dat is ook veel illegale handel. Dat was een ander voorbeeld waar ik wel van schrok. Jeetje, die zie je zoveel. Orchideeën zijn een aanzienlijk deel. We weten niet precies hoeveel. Is illegaal. En wat ook bijzonder is aan die orchideeën, die dus in bomen groeien, dat het om hele kleine populaties gaat. Dus dat het makkelijk kan uitsterven. Hoe gaat die stroom zeg maar globaal? Want Voor zover ik weet is Nederland niet echt een bronland, maar meer een importland. Maar ik denk over het algemeen dat de soorten uit de tropen komen. Dan heb je sowieso natuurlijk veel meer biodiversiteit. Veel meer planten en dierenbiodiversiteit dan in het westen. Dus daar heb je die grote concentraties. Maar niet alleen uit de tropen. Als ik zeg, bijvoorbeeld agarwood komt bijvoorbeeld meer uit de Himalaya. De cactussen. Die komen natuurlijk weer niet uit het tropen, die komen weer uit de droge gebieden, dus uit de woestijngebieden. Maar ja, de tropen die hebben de grootste biodiversiteit, dus dat is wel het belangrijkste geografische gebied waar het vandaan komt. In de jaren 70 hebben de EU en 182 andere landen een overeenkomst gesloten om de handel in bedreigde en beschermde dieren en planten te reguleren. Deze overeenkomst heet CITES. Dat staat voor Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Op CITES staan zo'n 30.000 plantensoorten waar je of niet in mag handelen of alleen met een vergunning. Anton Huytema heeft bijna 40 jaar bij de douane gewerkt in de haven van Rotterdam, waarvan hij 25 jaar CITES-vergunningen voor planten controleerde. Nu werkt hij voor UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime, als specialist in illegaal hout en CITES. Huytema kent de smokkelmethodes. Ja, die kan ik natuurlijk niet allemaal vertellen. Je gaat natuurlijk niet alle dingen die je weet bekendmaken. Want dan moeten ze niet slimmer maken dan ze al zijn, toch? Maar bij CITES, in mijn ervaring, als het om planten gaat, hè, want we praten over planten, dan heb je twee verschillende dingen. Je hebt te maken met smokkel. Dat wil zeggen, er worden beschermde planten of producten van planten of delen van planten. Die worden bewust gesmokkeld zonder dat er een CITES-vergunning bij is. Dat is smokkel. Maar een tweede vorm van illegale handel is dat er, als er wel een vergunning bij zit. Maar die vergunning kan vals zijn. Maar die vergunning kan ook niet vals zijn, maar niet bij die goederen horen. Je moet je voorstellen dat je planten hebt die uit een land komen. En je weet dat die plant in dat land ook inheems is. Die groeit daar ook. Maar volgens de vergunning is die plant gekweekt. Maar als je nou weet dat die plant ook in de natuur daar voorkomt, dan is het een uitdaging om vast te stellen, is deze plant wel gekweekt? Want je kunt je voorstellen dat je in een land van verzending voor een gekweekte plant veel makkelijker een vergunning krijgt dan voor een plant die je uit het wild hebt gehaald. Want als je een plant uit het wild hebt gehaald, hè, bijvoorbeeld in Mexico cactussen, en het is bekend dat je die cactus uit het wild komt, ja, dan moet je veel meer bewijs van legale herkomst aanleveren dan wanneer die plant heel duidelijk van een kwekerij komt. En dus, er zijn planten die groeien heel langzaam. Dus als je die van een kwekerij betrekt, ja, moet je wel een beetje geduld hebben. Want het duurt even. En die krijgen natuurlijk wel voedingsstoffen. Maar dan nog, bepaalde planten groeien heel langzaam. Ja, dat duurt even voordat je een zending hebt. Maar als je ze uit het wild rooft, heb je al die kwekerijkosten, heb je niet. Dus dat is goedkoper. Ja. Eén methode is dus om wilde planten voor te stellen als gekweekte. Maar er zijn nog een paar methodes. Je kan de planten labelen als een niet beschermde soort of frauderen met de hoeveelheden. Aan de douaneambtenaar om dit te ontdekken. Stel nou dat ze niet direct door de mand willen vallen en niet een hele onjuiste aangifte willen doen, want dat op zich is ook wel een strafbaar feit, dan gebruiken ze wel een container die ze aangeven als hout. Maar dan kan het zijn dat ze alleen maar op de aangifte zetten tropical wood. Of ze gebruiken een soort die niet beschermd is. Ze gebruiken een soortnaam die niet beschermd is. En terwijl er een andere soort in zit. En dus dan gaat men er vanuit dat, dan gaat men er gewoon vanuit dat die douane, en dat is internationaal ook gewoon vaak zo, dat die douane niet in staat is om die soorten van elkaar te onderscheiden. He, orchideetjes heb ik een aantal keren gezien. Orchideeën. Dan hadden ze een vergunning voor 350 orchideeën. Dat was dit heb ik gezien op Heathrow Airport, toen ik daar een poosje stage deed. En dan hadden ze een vergunning voor 360 orchideeën. Maar als je heel goed naar die orchideeën keek, dan zagen ze dat er elastiekjes aan zaten. En toen verwijderden we die elastiekjes en toen zag je dus gewoon dat elke orchidee eigenlijk 5 waren. Maar die waren bij elkaar gebonden. Nou, dan hebben ze 360 bosjes liggen. Maar dan moet je heel goed kijken en dan stel je vast dat het een viervoud van die hoeveelheid is. Nou, zo wordt er gesmokkeld. Hè. Zo wordt legale handel wordt gemixt met illegale handel. Hoeveel containers worden er per jaar vervoerd over de wereld? Wat denk je? Geen idee. 800 miljoen. En hoeveel procent wordt daarvan fysiek gecontroleerd, denk je? Mondiaal. Ik zou denken 10%. Het is minder dan 2%. En even, als we meer willen controleren, dan zouden er meer douaneambtenaartjes gemaakt moeten worden. En ja, dat heeft een kostprijs. Dat is niet alleen een probleem in de armere landen, hoor. Dat is overal. Wat mij heel erg moeilijk lijkt en bijna ondoenlijk, is het gaat echt over, nou, ik geloof er 30.000 planten totaal op CITES staan. 30.000 soorten ongeveer, soorten, ja. Hoe kan je toch niet onmogelijk allemaal kennen? Nee, maar dat hoeft ook niet. Je hoeft ze toch niet allemaal te kennen? Ten eerste, als je de groepen maar weet in te delen. De kennis ligt heel hoog. Nederland doet dat op dat punt ook heel goed. Denk ik ook met houtcontroles. Als je kijkt met resultaten met andere landen en je vergelijkt het met Nederland, doet Nederland het best heel goed. Waar merk je dat aan, dat Nederland het goed doet? En als ik dan zie in de resultaten die Nederland heeft en ik vergelijk dat met andere landen waar ik ook vaak kom en waar ik ook van hoor, ja, dan doet Nederland het echt niet slecht. Nederland doet het best. Zelfs binnen Europa vind ik Nederland doet het best heel goed. Als je hebt over inbeslagnames. Ja, maar niet alleen inbeslagnames. Resultaten, de handhaven op zich. Hè. Dus daar hoort het bestuursrecht ook bij. En ik vind dat Nederland dat best heel goed doet. Nederland zou daar... kan het beter? Ja, het kan altijd beter. Tuurlijk. Maar ja, wij doen het wel goed. Nederland doet het wel goed. Ik ben wel trots op Nederland. Die illegale planten, waar gaan die heen? Gaan die naar tuincentra? Of? Nee, die gaan... Het is wel divers. Ik heb in mijn ervaring weinig tuincentra als eindbestemming. Het zijn natuurlijk kwekers. Het zijn grote bedrijven. Het zijn ook weer die verzamelaars. Maar de massa gaat wel naar gewoon grote plantenimporteurs. Grote kwekerijen. En die verkopen het weer dan vervolgens aan tuincentra, aan winkels, ja. op de markt. Maar vergis je niet dat Rotterdam is niet alleen mainpoort voor Nederland. Hè? Planten die bestemd zijn voor Frankrijk of voor Duitsland, die kunnen heel goed in Nederland ingeklaard worden. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO, houdt de legale importcijfers bij en meldt dat er in 2020 bijna 21 miljoen levende beschermde planten zijn geïmporteerd in Nederland met een geldige CITES-vergunning. Het globale bedrag dat hiermee gemoeid is, kennen ze niet. In de top 10 staan met name cactussoorten. De eindbestemming is vaak niet bekend. Het meeste gaat naar groothandels en dan naar tuincentra en is uiteindelijk bestemd voor de consument. De RVO meldt dat over datzelfde jaar, 2020, er ruim 40.000 illegale levende beschermde planten in beslag zijn genomen. Hoeveel geld gaat er in om, denk je? Geen idee. Dat is niet te zeggen, hè? Nee. Rogier van Vught is het hoofd van de kassen van de Hortus Botanicus in Leiden. Hij is een van de botanici in Nederland die gebeld wordt vanaf Schiphol of de haven in Rotterdam als een douanebeambte nog een specialist nodig heeft bij een inbeslagname. Het kan heel verschillend zijn van bijvoorbeeld een in beslag genomen partij planten. Dat ik ga kijken van kloppen de namen die erop zitten. Komen ze mogelijk uit het wild? Dat gebeurt niet vaak. Maar soms ook gewoon een snel fotootje van ja, we vonden dit in iemands tas. Weet jij wat dit is? En dan komt er bijvoorbeeld iemand, ik zeg maar wat, uit Java. En dan kan ik dat ook gewoon gelijk zien. Ik zeg, oh, komt iemand uit Java? Ja, ik zeg, nou ja, dat kan ik zien, want het zijn bijvoorbeeld de duifjesorchidee. Het gebeurt ook wel eens, dat hadden we één keer gehad met een bedreiging. Ook dat ook weer een venusgroentje. En de planten die in de doos zaten waren ouder dan de datum waarop de soort officieel was beschreven. Ja, dan kan je mij niet wijsmaken dat ze legaal zijn gekweekt. Op de terrassen van de Hortus laat Rogier een aantal beschermde planten zien die mensen graag willen hebben. Planten zoals cicadeeën zijn ook een soort statussymbool. Dus het is net als een Ferrari of hele dure merkkleding. Als je bepaalde planten kan laten zien waarvan iedereen weet dat die heel kostbaar zijn, verhoogt dat ook je status. En dat zie je dat sommige planten zijn daar de dupe van. Jeetje, maar is dat alleen in Azië of in Nederland gebeurt dat ook? Het is in Nederland zeker ook. Alleen, ik denk dat de grootste bubbel is een beetje overgewaaid. Hier hebben we nou al wat langer dat mensen aan het kweken zijn geslagen. Dat wil niet zeggen dat het nog steeds eigenlijk in Nederland best wel makkelijk is om toch aan illegale planten te komen. En dat als je bijvoorbeeld naar een beurs gaat, een speciale plantenbeurs, met name bijvoorbeeld orchideeën en andere dingen, dat als je een beetje kennis van zaken hebt, dat je daar nog steeds planten uit kan pikken waarvan je weet van hey, die komen eigenlijk rechtstreeks uit het wild. Wauw. Dit is een Tillandsia. Dit is weer een andere plant en dit is al helemaal een bizar verhaal. Deze planten werden vroeger uit het wild gehaald, want ze groeien heel langzaam. Dat mag niet meer. Dus wat men nu in Zuid-Amerika doet, waar die landen vandaan komen, dat ze alsnog uit het wild halen, vaak op een tafel neerleggen. Wachten totdat er een nieuwe scheut aankomt. Die nieuwe scheut breken ze eraf. Dat versturen ze dan naar Europa toe. En dan is het gekweekt en dan mag het en dan is het legaal. Nog steeds net zo destructief voor de natuur. Dus met die Lancia's, dat is, heb ik altijd een beetje mijn bedenking. Als je die dingen dan voor een euro per stuk in een doos ziet liggen. En je weet dat zo'n ding vanuit een zaadje er soms gewoon 10 jaar over doet om volwassen te worden. Ja, dat kan niet voor een euro. Dus dan heb je al zoiets van, ja, wat is daar aan de hand? Dus er gebeurt eigenlijk veel meer dan wij denken, zelfs als het legaal is. Hè? Want die planten zijn dus wel met een vergunning hier gekomen. Maar eigenlijk is het nog steeds niet ethisch, want ze komen nog steeds uit het wild. Ik weet dus eigenlijk als consument nooit 100% zeker of als ik een beschermde plant koop in elk geval, of die hier legaal is binnengekomen of niet, of op een legale manier is gekweekt? Eigenlijk kan je dat wel van uitgaan. Als je een plant gewoon bij een tuincentrum koopt, daar worden planten eigenlijk met zulke grote hoeveelheden gemaakt eigenlijk dat het oké is. Die tillandsia's zijn eigenlijk een uitzondering. Eigenlijk de grootste kans om illegaal verzamelde planten en bedreigde planten tegen te komen is gewoon op internet, bijvoorbeeld op eBay. Ja. Dus we kunnen zo wel even kijken. En dan kan ik je waarschijnlijk binnen 5 minuten allemaal dingen laten zien waar je heel snel de mist in zou kunnen gaan. En wat wonderbaarlijk meestal gewoon goed gaat, tenzij de douane een keer je pakketje openmaakt. Ja, en dan is het natuurlijk fout. Maar ja, die mensen, die verkopers ook, die gaan er gewoon vanuit dat het eigenlijk 9 van de 10 keren gewoon goed gaat. Sinds 2017 voert de internationale politieorganisatie Interpol jaarlijks wereldwijd een grote actie uit om de illegale handel in dieren en planten tegen te gaan, waar ook Nederland aan deelneemt. Interpol schat dat hier $20 miljard per jaar in omgaat. Nederland houdt zelf sinds een paar jaar ook landelijke handhavingsacties. Vorig jaar werden hier bij de operatie Cactus onder meer ruim 30.000 gekweekte cactussen uit Guatemala in bewaring genomen en meer dan 4.000 verpakkingen met extracten van beschermde cactussen en orchideeën. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, is een van de handhavers. Zij hebben dagelijks een team van 25 man zitten op de handel in beschermde dieren en planten. Een van hun inspecteurs met CITES als expertise is Mirjam Wortel. Wat is er nou moeilijk aan haar werk? Nou ja, bij planten is het natuurlijk lastiger vaak dan bij dieren om te zeggen, is hij nou gekweekt of is hij uit het wild? En zo ja, als hij uit het wild is, hoe lang is hij dan al uit het wild? Bij een vogel, een inheemse vogel of een bijlage aapapagaai, daar moet een naadloos gesloten botering omheen zitten. Zit hij er niet omheen, dan is het de facto fout. Dat is natuurlijk bij een cactus of een orchidee of een cycas niet het geval. Dus dat maakt het wel lastiger. En als je een plant uit het wild haalt en je zet hem enige tijd in een beschermde omgeving, je geeft hem water en voldoende voedingsstoffen, dan verandert het uiterlijk van zo'n plant. Hè. Dan gaat hij er beter uitzien. Dus dan vervallen eigenlijk die wildkenmerken. Dus dat maakt het best wel heel erg lastig. Om dat goed te kunnen aantonen als handhaver. Ja, en hoe doe je dat dan? Hoe toon je het dan aan? Nou ja, ook dan proberen we toch weer met experts te kijken of zij er nog kenmerken aan kunnen zien. Hè. Zijn zij dagelijks vaak met een bepaalde groep planten bezig en weten dat beter dan wij. We zijn ook aan het kijken wat kunnen wetenschappelijke technieken ons bieden, zeg maar. Hè. Kunnen we iets met isotopen? Wat het voedsel wat de plant opneemt vertelt dan waar je gegroeid bent. Nou ja, als die nog recent uit het wild is, zou je daar misschien wel wat mee kunnen. Je zou misschien ook wel wat met DNA kunnen. Hè? Kun je de verwantschap tussen een plantengroep onderling aantonen? Dus dan proberen we wel naar te kijken of we dat kunnen inzetten om zeg maar slimmer en effectiever te kunnen handhaven. Gaan jullie eigenlijk naar plantenbeurzen? Nou ja, nu zijn ze er natuurlijk niet. Wel eens, maar niet zoveel. Wat de thematiek die ik net uitlegde over hoe zie je nou of het wild of gekweekt is, dat geldt daar natuurlijk ook. Dus het is best interessant om op zo'n beurs rond te lopen. Maar het is veel lastiger om gelijk vast te stellen, het is legaal of illegaal. Ja, maar als je al op zo'n plantenbeurs dan niet kan doen, dan wordt je werk wel heel erg lastig. Het vereist meer speurwerk, om het maar zo te zeggen, ja. Ja. Het klinkt ook een beetje alsof jullie eigenlijk met veel te weinig mensen zijn om dit probleem te tackelen. Nou ja, Deloitte heeft natuurlijk onderzoek gedaan naar de taken en middelen van de NVWA. Daar zat ook Domein Natuur bij met een handhavingstekort. Maar ja, het komt ook een beetje neer op wat ik net al geschetst heb. We kunnen natuurlijk achter ieder boom een handhaver zetten. Maar het gaat uiteindelijk om het gedrag van mensen. En dat moeten ze aanpassen. De groep particuliere verzamelaars is fors. Douaneambtenaar Anton Huytema. Die groep van de verzamelaars, dat is een onderschatte groep. Daar is ook heel moeilijk vat op te krijgen. Je moet niet verwachten dat die verzamelaar... Kijk, die verzamelaar... Hey, jij wil een mooie cactus in je woonkamer. En die moet groen zijn. En die moet er mooi uitzien. En die moet niet aangevreten zijn. Maar die verzamelaar die wil die specifieke cactus hebben uit dat stukje. Maar hij gaat niet elk jaar naar Mexico om hem zelf op te zoeken. Dus die hebben connecties over de wereld. Die zitten in cactusverenigingen. En er zitten ook best grote bedrijven tussen, hoor. Die doen eraan mee. Want die grote kwekers zijn vaak ook liefhebbers. En daar moet je natuurlijk als douane wel, die moet je wel in het snotje hebben. Maar daar zit een heel netwerk van verzamelaars achter. En dat voorbeeld wat jij noemde, dat was een man van 82. En die had 9 cactussen uit Mexico. Nee, het was Ecuador geloof ik. Maar in ieder geval een Zuid-Amerikaans land. 9 cactussen. In een postpakketje. En ik stel hem wat vragen. Ik zeg maar, hoe komt u dan aan die cactussen? Ik bedoel, met alle respect, u bent 82, maar hoe komt u dan aan die... Ik ga er niet vanuit dat u naar Ecuador reist. En ik zeg, hoe legt u dan die contacten? En die man die zijn glas had, meneer Huytema, internet? Bent u niet van deze tijd? Hij zegt, internet? En hij had een kas achter staan. Hij zei, er staan er nog veel meer. En dus, maar je moet die groep niet onderschatten. Die groep van liefhebbers die van alles importeren, moet je niet onderschatten. En dat gaat vooral ook met postpakketjes. Ook de NVWA zit achter deze groep aan. We hebben al een hele tijd geleden groot onderzoek gehad naar smokkel van cactussen uit Zuid-Amerika via postpakketten. We hebben toen ook strafrechtelijk onderzoek opgedraaid. En er bleek heel een netwerk achter te zitten van mensen die dat als liefhebberij deden, zeg maar. Die dat als liefhebberij kochten? Daar uit de natuur haalden en hierheen haalden en hier in hun kast zetten, zeg maar. En dat waren we eigenlijk op het spoor gekomen door een alerte douanier die dacht, hé, wat gebeurt hier? En toen door die pakketten tegen te houden en vervolgens daar de tap op te zetten en allerlei ruis te organiseren, kwamen we dus bij dat opsporingsonderzoek uit uiteindelijk. Wauw, en hoe groot was dat netwerk? Hoeveel mensen waren dat? Nou, het was niet alleen hier in Nederland. Het had ook linken naar andere EU-lidstaten. Hoe groot het netwerk was. Ik denk een 10 mensen of zoiets. Een aantal hier in Nederland, een aantal in Tsjechië. Ja. Maar hoe ging dat dan? Gaan die mensen dan daar zogenaamd op vakantie? Of hoe werkt dat? Ja, zo is het ook werkt. Ja. Maar die halen dan daar gewoon cactussen uit het wild? Ja. En die weten dus precies wat ze doen. Die weten, die zetten het in een kas die... Ja, want het zijn geen zeg maar mooie planten die jij en ik in de vensterbank zetten. Het zijn hele kleine plantjes en echt het interesseert en de botanische soortjes. Ja. Het zal de heb zijn, wat een ander niet heeft, dat soort motieven. Het is niet zo dat die planten onwijs veel geld opleveren of zo als je ze op de zwarte markt verkoopt. Dus dat is het niet. Hoe groot denk je dat het is in Nederland? Dat kan wat ik echt... Wat voor bedragen gaan erin om? Weet ik niet. Nee. Weet ik echt niet. Dat weet niemand. Nee. En als je zou zeggen, waar vindt het meeste plaats? Dan is het toch wel het internet. Nou, daar zal tegenwoordig vraag en aanbod bij elkaar komen. Kijk, fysiek moeten die dingen natuurlijk nog steeds gewoon verstuurd worden. Terug bij Rogier van Vught, kaschef bij de Hortus Botanicus in Leiden. Die zegt eBay. Ja, we gaan eens even naar ebay.com. Dat is wel echt een plek waar je het makkelijkste dit soort dingen kan kopen. Kijk, je kan dus gaan kijken naar welke planten zijn er bedreigd. Nou, we hadden het net over CITES 1. Dat is de meest zwaar beschermde categorie. En bijvoorbeeld een cactusgeslacht wat daarop staat is Areocarpus. Dus dat gaan we even intypen. Areocarpus. Nou, er komen al gelijk suggesties van tuinieren en dergelijke. Nou, en hier zie je gelijk al allemaal dingen. Areocarpus fissuratus, 5 zaadjes. Areocarpus fissuratus, 50 zaadjes. Dit is dus allemaal CITES 1? Dit is CITES 1. Dit is super bedreigd. Dit is allemaal bedreigd. En CITES 1 betekent dat je zelfs het zaad niet zonder vergunning mag ontvangen. Maar goed, we hebben hier zaden. Maar we hebben hier bijvoorbeeld ook gewoon een plant. Een Areocarpus fissuratus naast een colablikje gefotografeerd. $125. Ja, maar er is nog niet op geboden. Dus deze plant gaat ongetwijfeld nog omhoog. Omhoog? Ja hoor, zo'n plant brengt gewoon rustig een paar honderd euro op soms. Maar wat het wonderlijke is dat er dus niet wordt gezegd... soms doet een verkoper dat wel, maar we gaan even kijken naar de aanbieding. Kijk, hij zegt, je ontvangt de exacte plant die je hier ziet. De plant wordt verstuurd zonder pot... En hij wordt in een plastic zak verstuurd. Dat is trouwens niet een goed idee met cactussen. Nou, er wordt eigenlijk helemaal niks gezegd over het feit van... pas op, als je buiten de Verenigde Staten woont... kan het gebeuren dat deze plant in beslag wordt genomen... en dat je er ook nog eens een keer een dikke boete bij krijgt. Nou, we gaan gewoon de volgende. We gaan eens even kijken. Wonderlijk is trouwens iets anders. Dat zie je dit plantje hier, waarbij ze zetten... Areocarpus astrophytum astecium... Geen van die namen klopt bij deze plant. Dit is Lophophora williamsi. Okay. En dit is een plant die in Amerika verboden is om te hebben, omdat het namelijk een drugsoort druk is. Er zit een stof in, dat heet mescaline. Dat is vergelijkbaar met LSD. En deze planten mag je dus niet bezitten in de Verenigde Staten. Maar desalniettemin staat deze gewoon op eBay vanuit de Verenigde Staten voor de verkoop naar de Verenigde Staten. En het enige wat je hoeft te doen is een fantasienaam erboven zetten. En de kenners die herkennen het plantje wel. $65. Kunnen we wel even kijken naar... Zijn het er nou $580 voor een plant? Oh, dat kan heel goed. Jezus, maar we zitten echt pas 5 minuten op dat internet. Ja hoor, Roemsumianum, kijk. Deze is, kijk, in 2014 ontdekt. Dat is ruim na de invoering van CITES. Deze plant mag niet op eBay aanwezig zijn. En waarom mag hij niet op eBay? Omdat hij niet legaal in de handel is. Maar stel je voor, we willen deze plant kopen. Dan kun je natuurlijk altijd even Google kijken. Kijk, je krijgt toch gelijk al voor sale. Voor sale, dat is de eerste hit. Kijk, hier hebben we een of andere obscure website. Paphipedium ruxumianum. Hij is verkocht. Dus hij stond dus wel online, maar hij is verkocht. Voor €50 vanuit Londen. Oh. Dit is pickclick.fr. Dat is een soort vreemde, obscure, eBay-achtige pagina wat redelijk vol staat met orchideeën. Kijk, hier heb je bijvoorbeeld ook een plantje waarvan je hoe dat er al uitziet, dan denk je gelijk al van, dit ziet er een beetje raar. Dit komt uit het wild. Dus nou ja, zo zie je dat eigenlijk als je een beetje gaat googelen op eBay en andere websites, dat je vrij makkelijk wild verzamelde planten tegenkomt. En dan zijn er nog de besloten groepen op de sociale netwerken. Ik zal even Facebook openen. Hier, Lophophora Selling and Trading. Dus dit is bijvoorbeeld, dit gaat helemaal over die cactussen waar dus die drugs in zit. Lophophora Jordaniae, sending from Germany. Kijk, en dan vraagt iemand, zal deze plant het redden naar de Verenigde Staten, denk je? En iemand zegt, oh, het is niet je geld waard. Hier zegt iemand van, ik zend een hoop naar de Verenigde Staten met 95% succes. Maar wat dus wel gebeurt, dat heb ik wel eens in het verleden gehad, dat ze je privé contact met je op gaan nemen. Van, ik heb deze hele oude Lophophora, wil je die kopen? Ja, en dan wordt er natuurlijk niet iemand in de gaten gehouden en dat bijvoorbeeld de moderator van dit forum gaat zeggen, niet kopen, want deze plant is in wild verzameld. Ogier van Vught laat zien hoe makkelijk het is om via internet een bedreigde of beschermde plant te kopen. Iets waar de NVWA niets tegen kan doen. Inspecteur Mirjam Wortel. Er wordt best wel veel verkocht via websites, via marktplaatsen, op internet. Handhaven jullie daar of controleren jullie daar actief op? Ja, actief in de zin dat we dat dan vaak koppelen aan een project. Hè. Er is niet één iemand bij ons die dagelijks naar marktplaats kijkt. Want ik bedoel, er wordt ontzettend veel marktplaats aangeboden. Dus vaak bij een project gaan we kijken van joh, wat wordt er naast de zeg maar handel in de winkel, wat wordt er ook online aangeboden. Dus dat doen we wel. We hebben daarnaast als NVWA ook afspraken met marktplaats en bol.com en nog andere aanbieders. Die gaan veel breder dan natuur. Waarbij we ook met hun afspreken dat wij bijvoorbeeld dingen kunnen melden bij hun en dat zij dat dan verwijderen. Maar wacht even, wie is dan de actieve in deze afspraak? Is dat Marktplaats? Zegt die, NVWA, daar is iemand orchideeën aan het verkopen? Of zijn jullie de actieve hierin? In principe zijn wij de actieve hierin, omdat Marktplaats natuurlijk niet kan weten dat of het wel of niet mag. Hè? Er zijn natuurlijk maar een aantal dingen echt verboden. He, zoals we hebben Marktplaats verteld, je mag geen grote katachtigen en apen, die mag je niet verkopen in Nederland. Dus nou, dat weten ze. Daar kunnen ze ook wel wat mee. Maar een orchidee, daarvan kan Marktplaats niet zien of het nou wel of niet verkocht kan worden. Dus als wij dan iets zien wat niet mag, dan kunnen wij hun dat melden. Ja, dus dan moet je dus zelf als NVWA daar actief op gaan zitten. Maar je zei net dat jullie dat niet doen. Niet actief iedere dag, nee. Ja, ik zat laatst ook op eBay met iemand. Het was echt ongelooflijk wat daar allemaal... Nou is dat natuurlijk geen Nederlandse website. Kunnen jullie daar iets tegen doen? Nee, in principe niet. Of de aanbieder moet zich toevallig in Nederland bevinden, maar anders wordt het... Nee. Omdat het een Amerikaans of een buitenlands bedrijf is? Ja. Maar je kan ook niet iets doen tegen de Nederlandse kopers? Nou ja, hoe komen we erachter wie de Nederlandse koper is? Die transactie geschiet natuurlijk buiten het publieke zicht. Wij hebben veel meer het idee dat de handel in echt aparte soorten toch wel via besloten Facebookgroepen en zo zal lopen. Toch wel een beetje uit het zicht van de massa. Ja, en wat kunnen jullie daaraan doen? Of wat kunnen jullie daar actief aan veranderen? Nou ja, daar kunnen we niet zo heel veel mee natuurlijk. Nee? Nee. Nee. Maar het mag toch niet? Nee, maar wij kunnen niet zomaar op zo'n Facebookgroep opereren. Dat mag niet. Oh. Als daar iets wordt verhandeld wat niet... Nee, ja, als toezichthouder moet je open en transparant opereren. Hè? Natuurlijk, als ik bij jou aan de deur sta, moet ik me ook legitimeren. En dat moet ik zo'n Facebookgroep idem dito. Dus dat kunnen we niet zomaar undercover of zo doen. Nee, lastig lijkt me dat. Ja, een uitdaging. Ja, toch? Ja. Aan de andere kant, vroeger gebeurde het misschien ergens in een zaaltje langs de snelweg. Want, ik bedoel, in die Facebookgroepen of op Marktplaats wordt wel van alles aangeboden. Maar het fysieke product moet nog steeds verstuurd worden. En in die kanalen zitten wij natuurlijk wel, qua handhaving. Heb je het idee dat jullie genoeg kunnen doen? Nou ja, de ambitie is natuurlijk altijd meer. Ik vind mijn werk natuurlijk superbelangrijk. Maar weet je moet ook aan de andere kant realistisch zijn. Er moet op heel veel dingen toezicht worden gehouden. Dus de focus kan hier niet alleen op liggen. En ik denk dat het veel meer andersom zou moeten zijn. Dat mensen zich realiseren als zij iets uit de natuur meenemen. Dat zij daar de schade toe berokkenen. Hè? Zij verstoren daarmee het ecosysteem. Nog los van het feit dat als ze dat meenemen er ook fytosanitaire regels risico's zijn. Hè, met ziekte en plagen. Nou, de biodiversiteit staat wereldwijd onder druk. Dus mensen moeten zich realiseren dat het gewoon niet kan. En niet mag ook, absoluut niet. En ja, ook bij de NVWA heerst een zekere mate van plantenblindheid. Ze willen vanaf dit jaar meer op planten gaan controleren. Wat wij doen is, we hebben een soort met brede analyse gemaakt van hoe ziet het citrusveld er nou uit. En waar weten we al heel veel van en waar weten we misschien nog niet voldoende van. En als een van de zaken is er uit naar voren gekomen dat we inderdaad op planten meer ons willen gaan verdiepen. En aan de andere kant ook door wat wij noemen informatietrajecten te starten op bijvoorbeeld cactussen. En dan gaan we dat even echt helemaal als het ware afpellen van wat gebeurt er nou? Hoe groot is de legale handel? Hoe groot is de illegale handel? Wie zijn de spelers? Hoe lopen de lijnen? Dat het hele de zaak in kaart brengen. Bij navraag over inbeslagnames krijgen we cijfers van de douane over de afgelopen paar jaar. In 2019 worden nog bijna 20 inbeslagnames gemeld. In 2020 zijn dat er al meer dan 80. Het type inbeslagname loopt enorm uiteen. Van meer dan 12.000 euforbia's uit China in een container tot een enkele orchidee uit Taiwan met de post. Het aantal inbeslagnames lijkt in de afgelopen paar jaar verviervoudigd. Maar als je de cijfers analyseert, dan ligt het genuanceerder. PostNL heeft op een andere manier geregistreerd. Kortom, we weten dat er in beschermde en bedreigde planten wordt gehandeld. Maar het blijft onduidelijk op welke schaal dit gebeurt en hoeveel geld erin omgaat. Groene criminoloog Tim Boekhout van Solingen. Maken van schattingen van illegale markt is sowieso altijd heel lastig. Het is wat makkelijker als je veel onderscheppingen hebt. Dat betekent niet dat je dan meteen die betere schatting kan maken, maar dan krijg je wel iets meer inzicht in die illegale markt. Of wat zou je kunnen doen om het te voorkomen? Ja, nou, een van de dingen die we hadden bedacht met die module voor de Verenigde Naties, dat je in ieder geval het moeilijker moet maken. Hè? Increase the effort. Moeilijker moet maken om het te steden. Ja, en dat je dus de systemen moet verbeteren. He, dus increase the effort, echt de registratiesystemen eigenlijk moet verbeteren. He, van verificatiesystemen. Het systeem sterker maken. Dan heb je ook het tweede punt dat we bedachten is increase the risk, het risico op detectie. Dat je wordt gepakt, groter maken. Dus dat is gewoon echt handhaving. Er is nu nauwelijks handhaving. Dus ja, je kan er gewoon heel makkelijk illegaal in handelen. Ja, dus dat risico moet gewoon kleiner worden. Want het is, en dan reduce the award. Dit is de beloning reduceren. En nu kan je er heel makkelijk veel geld aan verdienen. Dus, nou, dat moet natuurlijk gewoon minder lucratief worden, die illegale handel. Dus dan moet je veel meer kijken van. Dus moet je, dat is dan eigenlijk de regulering van de handel. Van dus de plantenhandel. Dus bijvoorbeeld die controles doen in winkels of online. Hè, waar dat, of plekken waar dat allemaal wordt verkocht. Daar moet je dus veel beter monitoren. Dat is eigenlijk ook handhaving. Maar dat is ook niet alleen de handhaving van de autoriteiten, maar ook misschien de winkels zelf natuurlijk. Die hebben natuurlijk ook hun eigen verantwoordelijkheid en brancheorganisaties. En dan, ja, een ander punt is dat we hadden bedacht, is remove the excuses. Mensen hebben allemaal smoezen van dat het moeilijk is, dat met de CITES ingewikkeld is. Maar ook als je het systeem iets beter maakt, gewoon ook tussen, met vergunningen en vliegvelden of havens waar het allemaal binnenkomt. En beter toegang tot documenten. Dat mensen minder makkelijk kunnen zeggen van ja, we wisten het niet of we wisten het, is ingewikkeld. En zowel NGO's als overheden moeten daar, en handhavingsorganisaties moeten daar gewoon meer op letten. Dus als je er echt iets aan wil doen. En ik zie het een beetje net zoals ongeveer 25 jaar geleden begon het denken over illegaal hout. He, dat is eigenlijk illegaal hout. Dat is nu bekend bij mensen. Oh ja, dat is illegaal hout. He, illegale houtkap. Maar dat begon ongeveer 25 jaar geleden. Toen begon dat op de agenda te komen. En toen, en dan ongeveer 20 jaar geleden begonnen die eerste stappen echt genomen worden. Nou ja, dat moeten we dus nu ook met planten doen. Om uitsterving te voorkomen. Ja, het is maar dat u het weet als u thuis de vensterbank wil opfleuren met een bijzondere cactus of orchidee. Let op wat u koopt, want binnen de kortste keren maakt u zich schuldig aan illegale handel. U hoorde een reportage van Meike van Wijk. De eindredactie was in handen van Harry Lensink. Techniek Alfred Koster. Hier in de studio heeft meegeluisterd Barbara Gravendeel, evolutiebioloog bij het Biodiversiteitscentrum in Leiden. Hartelijk welkom. Het Biodiversiteitscentrum, dat is onderdeel van Museum Naturalis, hè? Ja, dat klopt. U bent ook nog hoogleraar, bijzonder hoogleraar Plant Evolution, Plant Evolution aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En ook nog gespecialiseerd in orchideeën. Dat komt allemaal mooi uit. Ja, voor mij persoonlijk ging er bij het beluisteren van de reportage eerlijk gezegd best een wereld voor me open. Want ja, je staat niet meteen bij stil dat dit soort handel, illegale handel, meteen grote gevolgen kan hebben voor ons, voor de mensen, uitstervende planten die we juist nodig hebben voor medicijnen. Ben ik daarmee een uitzondering? Of merkt u dat zelf ook in uw omgeving of op straat, dat mensen eigenlijk helemaal geen idee hebben wat er op dit vlak aan de hand is? Ja, ik denk dat de aandacht voor planten best wat toe kan nemen. Iedereen weet dat het slecht gaat met de ijsbeer en de neushoorn, maar over planten hoor je eigenlijk nooit iemand. Zelfs ons vakblad, Bionieuws, het vakblad van de branche, van de gebruikte foto's. Elk krantje zijn er 18 van dieren en 2 van planten. En die zijn dan onscherp, want de kolibri of de hommel op de voorgrond, die is dan wel scherp. De planten zijn achtergrond. Ja, daarmee breng je eigenlijk expliciet de boodschap al over dat ze niet toe doen. Terwijl ze heel essentieel zijn voor het voortbestaan van ons als mens. Frustrerend moet dat zijn voor u, denk ik. Nou, deskundige op het gebied van orchideeën. Aan de ene kant wel. Aan de andere kant kun je dus ook heel vernieuwend onderzoek doen. Wat ik dus in deze reportage eigenlijk heel erg mis, is internetonderzoek. En wij werken samen met studenten bioinformatica. En die hebben voor ons een zoekmachine gebouwd. Ja. En daarmee kun je heel systematisch in kaart brengen hoeveel er elke 2 weken verhandeld wordt. Wat ermee aan geld verdiend wordt. Ja. Waar het de markt opgebracht wordt en waar het naartoe gaat. Dus ik denk dat douane en NVW ja, wel eens wat meer met dat soort machines misschien moet gaan werken. Als ik hoor achter een boom staan, dan schrik ik daar wel een beetje van. Ja, Oké. Ze kunnen dus misschien bij u aankloppen. U heeft zelf kort geleden ook onderzoek gedaan naar illegale handel, maar dan in producten, geloof ik, waar die beschermde bloemen en planten in zijn verwerkt. Ja. Wat wilde u precies te weten komen? Nou, dat ging eigenlijk over een product dat heet salep. Dat zijn ondergrondse wortelknollen van aardorchideeën. Dat zijn geen orchideeën in bomen groeien. Komen ook niet in de tropen voor, maar in Turkije, dus Centraal-Azië. Ja. En daar kun je in de zomer ijs van maken en in de winter koffie. Van dat product? Precies. Salep? Ja. Ja. En daar werd al heel lang ook eigenlijk van gezegd, wat je ook in de reportage hoort, van ja, weet eigenlijk niet hoeveel er wordt verhandeld, wat voor geld ermee verdiend wordt. En daar hebben we die zoekmachine gewoon op losgelaten. En nu weten we dat, hebben we een beetje omgerekend, daar meer dan 100.000 planten jaarlijks voor geoogst worden. En die kun je niet kweken, dus die komen uit het wild. Dus nu voor kunnen salep? Voor ja, dat product. Alleen voor dat product. Want wat kun je daarmee met dat stofje? Nou, je zegt, ja, je kunt er koffie en ijs van maken. Ja. maken. Maar volgens mij, ik heb er nog nooit bij stilgestaan dat salep in koffie en ijs zit. Nee, maar er zitten ook antimicrobiële eigenschappen aan. Dus ten tijde van COVID, als je een loopneus hebt of een last van je keel, dan helpt dat daartegen. Dus we zagen ook bij de eerste lockdown dat de vraag toenam. Ja, dat zagen we aan de resultaten van die zoekmachine. Dus daar was een hele mooie correlatie. Ja, ja. Maar en wat voor mensen zijn het dan, die salep? Dat is echt een bekend product. Mensen gaan dan specifiek op zoek naar salep. Ja, dat kun je dan intikken. En wat voor mensen, ze komen uit de hele wereld. En ze houden van authentieke producten, dus niet van een chemisch namaakstofje. En u zei al, hoeveel zijn er? 100.000 planten moeten daar in het wild voor sneuvelen, ieder jaar. En het zijn geen paardenbloemen, dus populaties zijn niet zo groot. Ja. En dat betekent dus dat er gewoon lokaal heel veel van dit soort soorten verdwijnen. En dan, als het eenmaal weg is, dan komt het niet meer terug. En wat zijn de gevolgen voor de orchideeën waarvan die grondstof dus wordt gemaakt? U zegt, die komen niet meer terug. Nee, die zijn we dus gewoon kwijt. Die zijn we kwijt. En het zijn geen aardappels, hè? Dus één knol erin is niet vijf knollen eruit. Aan het einde van het groeiseizoen. Dus zelfs als je het kunt kweken, dan moet je er heel veel geld voor gaan vragen. Dat werd in de reportage ook wel gezegd. Om daarvoor al je arbeidskosten terug te krijgen. En waarom is er zoveel vraag eigenlijk naar dit soort planten? In de reportage hoorden we al over exclusieve orchideeën en cactussen die dan status geven. Je kunt ermee pronken. Ongetwijfeld zal het ook een geldkwestie zijn. Wat heeft u ontdekt? Ja, die zoekmachine liet eigenlijk wel zien dat het in dit geval om die salepproducten niet zozeer om geld gaat. Dus er wordt ongeveer €30.000 omgerekend per jaar mee verdiend. Nou, dat is vergeleken met drugs is dat natuurlijk helemaal niks. Nee. Maar het gaat vooral om de hoeveelheid planten. Dat is echt gewoon schrikbarend. En wie doen het eigenlijk? Wie maken die pillen? Zijn die pillen ook illegaal? Nou, dat is een hele... Het zijn pillen, geloof ik, hè, waar het in moet zijn. Nee, dit zijn zakjes met wit poeder, zeg maar. Dus er is een hele keten. Dus aan het begin van de keten worden planten in het wild uitgegraven. Dan gaan ze naar een tussenhandelaar en die brengt ze dan naar de markt. Dus als je naar Turkije gaat, dan zie je die gedroogde knollen ook op de markt verkocht worden. Een deel daarvoor gaat dan uiteindelijk de internethandel op. Ja, ja. Het schijnt geloof ik ook dat planten de kans lopen om uit te sterven zodra daar beroemdheden zich in meegaan bemoeien. Ja, soms gebeurt dat helaas ook. Ja. Ik las iets van een voorbeeld van Oprah Winfrey, die een run had veroorzaakt op een of andere plant. Vertel eens. Ja, op de afslankcactus, hoewel dat niet echt een cactus is. Dat is Hoodia gordonii. Ja. Dus dat is een plantje uit de Kalahari-woestijn. Die bevat trekremmende stofjes. Dus als je daar wat van eet, dan heb je geen honger meer. En daar vertelde zij heel enthousiast over. En heel Amerika wilde vervolgens aan de afslankcactus, ja. Dat had echt gevolgen, dat zag je terug in de cijfers. Ja, dat gebeurde toen, ja. Gebeurde er niet ook iets soortgelijks? Zou je dat kunnen vergelijken met wat u zag bij corona? U zei, tijdens corona zag je de vraag naar dat salep-product toenemen. Zeker, ja. De vraag is natuurlijk, hoe erg is het als deze planten uitsterven? Ik heb begrepen dat veel van die werkzame stoffen namelijk ook gewoon kunnen worden nagemaakt. Ja, maar lang niet alles, hè? Chemische. Het zijn hele complexe chemische structuren. En meer dan 40% van alle bloemplanten bevat medicinale stoffen. Ja. En nu hebben we met COVID te maken. Maar dit is natuurlijk wel iets van alle tijden. Dus ooit zal er misschien weer een vreselijke ziekte opduiken die we alleen met inhoudstoffen uit planten zouden kunnen bestrijden. En ja, als wij dat allemaal gaan uitroeien, dan roeien we ons eigen soort uiteindelijk ook uit. Je houdt echt planten nodig. Je kunt het niet allemaal zelf namaken. Oh, zeker weten. Ja. Hoe ga je die illegale handel tegen? Dat is natuurlijk de hamvraag. Ja. We hoorden al de NVWA. Daarvan werd gezegd, er heerst een zekere mate van plantblindheid. Ik zag u toen naastig knikken van ja, inderdaad. Ja, ik vind dat er veel meer gedaan kan worden. Bijvoorbeeld dat internetonderzoek in China is dat ook al gedaan. En daar zijn gewoon banners verschenen op die websites waarbij de consument veel bewuster gemaakt wordt van waar ze mee bezig zijn. Dus dan verschijnt er een pop-up van dit is mogelijk een bedreigde soort. U kunt meedoen aan illegale handel. Als u verder klikt. Precies, ja. Dus maak die consument maar bewuster. Want alleen maar zeggen dat het niet mag en dat het niet goed is, dat gaat hem niet worden. Volgens mij moeten we gewoon veel meer aandacht voor planten komen in de media en daarmee de consument veel bewuster worden van dat planten heel bijzonder zijn. Ja, en moeten dan bijvoorbeeld websites als eBay en Marktplaats dat bijvoorbeeld verplicht of zo laten oppoppen? Wij gaan ons onderzoek straks wel aan de websites die we onderzocht hebben toesturen en zeggen van werk met zo'n banner. Deze sites hebben dat ook al gedaan. Zeker, ja. Ja. Er bestaat nu dat internationale vergunningsstelsel, CITES, werd ook in de reportage even genoemd, dat de illegale handel en het uitsterven van die bedreigde soorten dus moet tegengaan. Maar goed, er zijn ook deskundigen die stevige kritiek hebben op dat systeem. Zij vinden bijvoorbeeld dat de strenge regels van dat systeem het voor kwekers erg lastig maken om de beschermde planten te kweken en op die manier de planten te behoeden voor uitsterven. Laten we even luisteren bijvoorbeeld naar wat de botanicus van de Leidse Hortus hierover zegt. Als je het mij persoonlijk vraagt, dan denk ik dat CITES eigenlijk nu weinig bijdraagt aan de bescherming van soorten, omdat het wordt zo moeilijk gemaakt om met elkaar genetisch materiaal te delen. Er zijn ook planten die heel zeldzaam zijn, die heel makkelijk te kweken zijn, maar waarvan kwekers eigenlijk zo worden gestimuleerd om die plant vooral niet te kweken, dat die dus zeldzaam blijft en dus ook kostbaar. En dat is dus ook gevaarlijk voor de soort, want daarmee onderhoud je ook een beetje een vraag naar wildverzamelde planten. Ja, deelt u die kritiek eigenlijk? Want deze botanicus zegt dus eigenlijk, de regels zijn zo streng, we kunnen helemaal onderling, onder de goedwillenden, kunnen we die zaden helemaal niet uitwisselen en zo proberen om deze bedreigde planten in stand te houden, te kweken en de markt te overspoelen, bij wijze van spreken, met legale planten. Mm-hmm. Wat vindt u ervan? Ja, er moet natuurlijk wetgeving zijn en die moet ook wel blijven. Maar inderdaad, voor wetenschappelijke instanties, als bijvoorbeeld botanische tuinen, moet het eigenlijk wel wat makkelijker worden. Dus ik heb zelfs zoiets van, je hebt de BOVAG voor auto's, jaarlijkse keuring. En dat moet dan voldoende zijn. En zij moeten niet door dezelfde papierhoepels moeten springen als grote bedrijven. Ik denk dat daar wel een slag te maken is. Ja. En wie is dan de eerste die daar verandering in kan brengen? Ja, CITES, dus die hebben een plantcommittee. Die moet inderdaad gewoon net als NVWA meer met die internethandel gaan doen. En nieuwe ontwikkelingen gaan in gang gaan zetten. De CITES-commissie, die moet het... De plantcommittee. De plantcommittee, die moet aan de slag. Mag ik u heel hartelijk danken, Barbara Gravendeel van het Naturalis Biodiversity Center. Moet ik het wel goed zeggen. Wilt u meer weten over groene smokkel? Ga dan naar onze website, want daar vindt u extra artikelen en een videoproductie die we over dit onderwerp maakten. argosonderzoekt.nl, daar moet u zijn. Dat was het voor deze week. Zo dadelijk op deze zender Hilversum uit met Waldy van Genen. En hij is vandaag op Schiermonnikoog. En wij spitten verder. Ik wens u een fijn weekend. Houd het hoofd koel. En graag tot volgende week. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. 30 jaar leeft de jazzlegende Billie Holiday in New York. We staan nu op 140th Street. Hier begint het voor ons, maar ook voor Billie Holiday. Programmamakers Annelies Moont en Kurt Overberg reisden naar die stad en zoeken daar haar levensverhaal. Er was niet alleen betere woningen die je hier kon vinden, ook de werkgelegenheid was heel goed in die tijd hier. En dat was hier het appartement waar we nu voor staan. Deze week in Docs, Billie Holiday in New York. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Waar je ook naartoe gaat, het licht staat op groen voor het openbaar vervoer. Als iedereen rekening met elkaar houdt, kunnen we allemaal verantwoord reizen naar school, familie, werk of een dagje uit. Het OV is oké. Het openbaar vervoer van Nederland. Vergeet wat je weet over opera. Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. o-festival.nl. Het is gemakkelijk, gevarieerd, gezond en ook nog eens lekker. De maaltijden van Appetito. En daar hoeft u niet voor in de keuken te staan. Dat hebben wij al voor u gedaan. Probeer het eens. Appetito. Kijk op appetito.nl.